रियान का पारा चढ़ गया पूरी तरह और वो उस पपी को तुरंत खुद से दूर कर देता है और गुस्से से उस लड़की की तरफ देखता है। वो लड़की मासूम सा चेहरा बनाकर पपी से बोली, अरे अरे शेरा, ये क्या कर दिया आपने? आपको यही सिखाया था क्या मैंने कि आप किसी अनजान को बाइट करो? इधर आओ जल्दी, बहुत शैतान हो गए हो आप। ये कहते हुए वो लड़की तुरंत शेरा को अपनी गोद में उठा लेती है और वहां से खिसकने लगी। वहीं रियान बस गुस्से से लाल होते हुए उस लड़की को देखता रह गया और वो अपने पैर को पकड़ लेता है जहां अब काटने के निशान थे। रियान ये देखकर लड़खड़ाते हुए अपनी कार की तरफ जाते हुए तेज आवाज में उस लड़की से बोला, इसका बदला मैं तुमसे लेकर रहूंगा, तुम देखती जाओ, तुम्हें पता नहीं कि मैं कौन हूँ। वो लड़की ये सुनकर थोड़ा डर गई और बिना रियान की तरफ मुड़े जल्दी जल्दी वहां से चली गई। वहीं रियान किसी तरह कार में बैठते हुए गुस्से से स्टीयरिंग पर पंच मारते हुए बोला, शिट, आज का दिन ही खराब है, अब मुझे इंजेक्शन लगवाना होगा और मीटिंग भी पोस्टपोन करनी होगी और उस दानिश की जली कटी बातों को भी सुनना पड़ेगा। यही सब सोचते हुए रियान फिर अपनी कार टर्न कर लेता है और सीधे हॉस्पिटल के लिए निकल गया। उसके दिमाग में बार बार उस सीधी सादी मगर तेज दिमाग वाली लड़की का चेहरा घूम रहा था। उसे बेहद गुस्सा आ रहा था, जिस वजह से वो अपने फोन से अपने असिस्टेंट का नंबर डायल करता है और उससे कुछ जरूरी बातें करने लगा। दूसरी तरफ वो लड़की अभी रोड के दूसरी साइड खड़ी किसी का इंतजार कर रही थी, तभी वहाँ एक कार आकर रुकी और ड्राइवर बाहर निकलते हुए कार का गेट ओपन करके बोला, मैडम चलिए, कार ठीक हो गई है। वो लड़की हाँ में सर हिलाकर अंदर बैठ गई और उनकी कार वहाँ से निकल गई। वहीं पैलेस में अंतरा इस समय दक्ष के साथ गार्डन में थी और दक्ष की तेल मालिश आज बिपाशा जी कर रही थी। अंतरा बिपाशा जी से कल्की जी के बारे में पूछ रही थी और उसे ये भी बिपाशा जी ने बताया कि पाखी के साथ उसके घर इस बार उसे दक्ष और दानिश को जाना होगा। अंतरा को गांव जाने का सुनकर ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जब वो अनाथ आश्रम में थी तो सुनीता उसे अपने गांव ले जाया करती थी, जिस वजह से अंतरा को थोड़ी बहुत गांव की आदत थी। पर परेशानी दानिश की थी, जो आज तक गांव नहीं गया था और इस बार उसे जाना था। अंतरा बिपाशा जी की बातों को समझते हुए बोली, माँ आप टेंशन मत लो, नवरात्र खत्म होने के बाद मैं उन्हें मना लूंगी गांव जाने के लिए। अगर बड़ी दादी दक्ष और मुझसे मिलना ही चाहती हैं, तो मुझे खुशी है इस बात की, और दक्ष भी गांव पहली बार देख लेगा। अंतरा की ये बातें सुनकर बिपाशा जी मुस्कुराते हुए हाँ में जवाब देती हैं। वहीं दक्ष अंतरा को हंसते हुए देख रहा था। अंतरा उसकी दूध की बोतल को उसके मुँह में लगाते हुए जैसे ही कुछ बोलने को हुई, तभी पैलेस के गेट से एक कार आकर रुकी। अंतरा और बिपाशा जी दोनों उसी तरफ देखने लगी तो कार से सबसे पहले एक व्हाइट कलर का छोटा सा क्यूट पपी निकला, जो भागते हुए सीधे गार्डन में बकेट में लेटे हाफ नेकेड दक्ष के पास आया। दक्ष की अभी अभी तेल मालिश हुई थी। वो उस पपी को टुकुर टुकुर देखने लगा। अंतरा उस पपी को देखकर स्माइल करते हुए कार की तरफ देखती है और वो जैसे समझ चुकी थी कि कार से कौन आने वाला था। तभी कार से वही रोड वाली लड़की निकली जिससे रियान की भयंकर लड़ाई हुई थी। वो लड़की प्यारी सी स्माइल करते हुए अंतरा के पास पहले आई और दोनों एक दूसरे को हग कर लेते हैं। अंतरा फिर उससे अलग होते हुए प्यार से बोली, पाखी कितना लेट कर दिया तुमने, हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। वो लड़की जो पाखी ओबेरॉय थी, वो अंतरा से प्यार से बोली, किट्टू भाभी आपको पता है ना कि मैं सीधे केप टाउन से यहाँ आई हूँ, और रास्ते में तो मैंने अपने कपड़े चेंज किए और इस इंडियन वेयर में आई, वरना मैं जिस आउटफिट में थी अगर मॉम को पता चलता तो मुझे विदेश कभी भेजती ही ना पढ़ाई करने को। ये कहते हुए पाखी हंसने लगी और बिपाशा जी से मिली। बिपाशा जी उसे देखते हुए प्यार से बोली, पाखी बेटा काफी साल हो गए तुमसे मिले, तुम जब से विदेश गई हो सिर्फ वीडियो कॉल पर ही बातें हो पाई थी हमारी। पाखी उनकी बात सुनकर प्यार से बोली, चाची जी अब मेरी स्टडीज पूरी हो गई है तो अब मैं आप सबके पास ही रहने वाली हूँ, और ये सब छोड़िए मुझे मेरे भतीजे से मिलने दीजिए। अंतरा उसकी बात सुनकर स्माइल करते हुए बकेट से दक्ष को एक कपड़े में लपेट कर निकालते हुए पाखी को देते हुए बोली, लो ये रहा तुम्हारा भतीजा और बहुत शैतान भी है। ये तो बिल्कुल दानिश भाई के जैसे लग रहा है, रियल में देखने से ये उन्हीं की कॉपी लग रहा है, पाखी दक्ष के चेहरे को प्यार से सहलाते हुए बोली। वहीं अंतरा ये सुनकर तंज कसते हुए बोली, हाँ बस हरकतें उनके जैसी ना हो इसकी, वरना मेरे जैसी लड़की का तो भला ही हो जाएगा फ्यूचर में, उसकी बात सुनकर पाखी हंसने लगी। अंतरा भी मुस्कुराने लगी और अंतरा ने शेरा को अपनी गोद में लेते हुए कहा, ये तो काफी क्यूट है। ये कहते हुए अंतरा उसे सहलाने लगी। अंतरा और पाखी दोनों वीडियो कॉल पर बातें किया करती थी, जिस वजह से वो दोनों अनजान नहीं थे। उसके बाद पाखी को अंतरा अंदर लेकर आई। अंतरा दक्ष को सुलाकर नौकरों से पाखी के लिए नाश्ता रेडी करवाने लगी। वहीं पाखी सभी घर वालों से मिलने लगी। सभी से मिलने के बाद पाखी अपने रूम में फ्रेश होने चली गई। अंतरा उसका नाश्ता लेकर उसी के रूम में आई। कुछ देर बाद पाखी शॉर्ट्स पहनकर बाहर आई और नाश्ता करते हुए अपने कॉलेज की फनी बातें बताने लगी। अंतरा भी उससे कई सारी बातें बताने लगी। तभी पाखी को बातों ही बातों में रियान का चेहरा याद आया, जिसे याद कर पाखी के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। पर फिर वो अंतरा से बोली, आपको पता है भाभी, आज जब मैं आ रही थी एयरपोर्ट से, तो रास्ते में मुझे एक चंपू बिजनेसमैन मिला और उसका मैंने अच्छे से बैंड बजाया। अंतरा ये सुनकर उससे एक्साइटेड होते हुए सब पूछती है, तो पाखी सारी बातें बता देती है, जिसे सुनकर अंतरा तेज तेज हंसने लगी। उसे ये नहीं पता था कि जिसकी बुराई पाखी ने की थी वो कोई और नहीं रियान ग्रोवर था। अंतरा काफी देर तक पाखी से बात करती रही। पाखी अंतरा और दक्ष के लिए स्पेशल गिफ्ट लाई थी, जिसे उसने उसे दिया। पाखी काफी अच्छे नेचर वाली लड़की थी। वो सबसे ज्यादा इसी फैमिली से अटैच थी, क्योंकि उसे विदेश जाने के लिए इसी फैमिली ने हेल्प की थी, जिस वजह से वो विदेश से लौटते हुए सबसे पहले पैलेस आई थी। इसी तरह देखते ही देखते रात हो गई। अंतरा आज से दादी के साथ सोने वाली थी और पाखी भी उसी के साथ सोने वाली थी। सभी ने दादी के रूम में नीचे गद्दे डाले और डिनर करके अंतरा दक्ष को पहले सुलाती है और फिर नौकर से दानिश के लिए खाना ले जाने को बोल देती है। जब दानिश ऑफिस से वापस आ जाए तब अंतरा फिर दादी के रूम में चली गई। पाखी और अंतरा के बीच में दक्ष सो रहा था और दादी बेड पर थी और अंतरा पाखी दोनों आपस में गप्पे लड़ा रही थी। वहीं नीचे कुछ ही देर में दानिश की कार बाहर रुकी। दानिश अपने कोट को उतारते हुए अंदर आया और सीधे थर्ड फ्लोर पर अपने रूम में गया, पर रूम रात के 11 बजे उसे खाली मिला। वहां उसे ना ही अंतरा दिखी और ना ही दक्ष, जिसे देखकर ही दानिश की आंखें सर्द हो गईं और वो एक टक उस रूम को देखते हुए बोला, Where are you, silly girl? ये कहते हुए दानिश अपनी आंखें बंद करते हुए गहरी सांस लेकर खुद को कंट्रोल करते हुए कोट को वहीं सोफे पर रखकर रूम से तुरंत बाहर निकल गया। वो सीधे नीचे हॉल में आया। पूरे हॉल में शांति थी, सभी सर्वेंट भी सो चुके थे। दानिश जाकर सोफे पर अपने हाथों को फैलाते हुए और अपने पैर पर पैर चढ़ाकर लीन होते हुए बैठ गया और अपने फोन को निकालकर उसने किसी को कॉल डायल किया। दूसरी तरफ अंतरा दक्ष को सुलाकर पाखी से बात कर रही थी। तभी उसका फोन रिंग हुआ, जो पिलो के नीचे था। वाइब्रेशन की आवाज से अंतरा फोन को पिलो के नीचे से निकालने लगी। तभी पाखी उसे छेड़ते हुए बोली, भाभी कहीं भाई का तो कॉल नहीं है? वो शायद आपके बिना रह ना पा रहे हो। अंतरा उसकी बात सुनकर मुंह बनाते हुए बोली, नहीं ऐसा नहीं है, वो मेरे बगैर आराम से रह लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। हालांकि ये कहते हुए अंतरा का चेहरा हल्का सुर्ख हो चुका था और जब वो अपने फोन कॉल में दानिश का नाम देखती है तो उसकी हार्ट बीट अचानक से बढ़ गई और वो उठकर बैठते हुए खुद से बोली, ये मुझे कॉल क्यों कर रहे हैं? ओह नहीं, मैंने तो इनसे ये बताया ही नहीं था कि मैं इनसे अलग 9 दिन दादी के रूम में सोने वाली हूँ। हे भगवान, मुझे शैतान से बचा लो। पाखी फोन रिंग होते हुए देखकर और अंतरा को खुद में बुदबुदाते हुए देखकर उसे हिलाते हुए बोली, भाभी कॉल पिक करो, कब से रिंग हो रहा है और कॉल है किसका? ये कहते हुए पाखी आगे बढ़ते हुए फोन में फ्लैश हो रहे नाम को देखने की कोशिश करने लगी, पर वो देख नहीं पाती क्योंकि तभी अंतरा हड़बड़ाते हुए उठते हुए बोली, वो मैं अभी आती हूँ, तुम तब तक सो जाओ। ये कहते हुए अंतरा फोन लेकर सीधे बालकनी की तरफ चली गई और खुद को संभालते हुए कॉल पिक करते हुए डरी हुई आवाज में बोली, हाँ दानिश बोलिए। कहाँ हो तुम? उधर से अंतरा को एक रूखी आवाज आई, जिसे सुनकर अंतरा को महसूस हुआ कि दानिश बिल्कुल अच्छे मूड में नहीं था। अंतरा की हालत खराब हो रही थी। अब अंतरा दानिश की बातों का ठीक से जवाब देते हुए बोली, वो मैं आज दादी के पास सो रही हूँ, बताया था ना आपसे। अभी के अभी नीचे आओ। उधर से दांत पीसते हुए दानिश बोला और कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। अंतरा दानिश की बात सुनकर लाचारी से कटे हुए फोन को देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे दानिश का। उसे उसके पास जाना ही था, क्योंकि अगर वो नीचे नहीं गई तो दानिश सन की इंसान था, वो यहाँ रूम तक भी आ सकता था, जिससे वो फिर दादी या पाखी को क्या जवाब देती। अंतरा मन ही मन दानिश को बार बार कोसने लगी और अपने पैर पटकते हुए अंदर रूम में आई। जहाँ अब तक पाखी नींद में जा चुकी थी, अंतरा ये देखकर दबे पांव धीरे धीरे रूम से बाहर निकल गई और सीधे नीचे हॉल में गई। अंतरा जब नीचे हॉल में पहुंची तब वो हॉल का माहौल देखकर अपनी जगह खड़ी हो गई। वहां फ्लावर वाज टूटे पड़े थे, टेबल इधर से उधर खिसका हुआ था, जिस पर दानिश अपने पैर रखे हुए सिगरेट की लंबी लंबी कशें ले रहा था और उसका सर सोफे पर टिका हुआ था। अंतरा को दानिश से इस समय दूर से ही शैतानों जैसी वाइब आ रही थी, जिस वजह से वो अपने कदम वापस पीछे लेने लगी। तभी उसके कान में दानिश की सर्द आवाज पड़ी, डोंट गो बैक सिली गर्ल, अदरवाइज पनिशमेंट के लिए तैयार रहना। ये सुनकर अंतरा अपनी जगह जम गई और चुपचाप वहीं खड़ी हो गई। क्या करेगा रियान पाखी के बारे में जानकर, अब क्या होगा आगे, जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो सिर्फ पॉकेट एफएम पर।